صلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفر عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإنا من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ترجمۃ القرآن اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 پڑھ رہے ہیں. تو کل یہ بیان ہو رہا تھا کہ جب مومن کو کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کفار تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ڈرو ان سے, تو مومنوں کا اور ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا ہمارا کارساز ہے. یہی لوگ کہنے والے اللہ کی نعمت اور فضل میں لوٹتے ہیں اور ان کو کوئی برائی ماس نہیں کرتی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. شیطان جو ہے وہ اپنے شیطونگڑوں سے ڈراتا ہے مومنوں کو, اور اللہ کہتا ہے خبردار ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تو مومن ہو. اب آگے بیان ہو رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اے محبوب آپ غمگین نہ ہوئے ہو جائیے ان لوگوں پر جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں, جو کفر کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں. تو آپ کفار کی کوششوں سے غمگین نہ ہوئیے, اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے دوبارہ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کے یہ منافقت بھی آپ کو غمگینی میں نہ ڈالے. اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے آپ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضوں پر بھی آپ غمگین نہ ہوئیے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، منافق اکٹھے ہو جائیں، انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. سارا کفر اکٹھا ہو جائے تو اللہ کا کیا بگاڑیں گے، بلکہ وہ اپنے کفر پر مور لگا کر کفر کے لیے دن رات اسلام کے خلاف سازشیں کر کے یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرات، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے. جتنا کو زیادہ دین اسلام کا مخالف ہو، جتنا کو اے محبوب تیرے خلاف ہو، تیری ذات کے خلاف چلے، اتنا ہی اس کا آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا وہ، اور اس کا آخرت میں حصہ کٹ جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت عظیم عذاب ہے جو اسلام کو قبول کر کے کفر میں جاتے ہیں، جو اسلام کا نام لے کر کفر کی باتیں کرتے ہیں، جو اسلام کا کھا کر کفر کا کام کرتے ہیں، اور مسلمان ہو کر کفار کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور کفار کے مقاصد پورے کرتے ہیں. دنیاوی دولت کے لیے بعض اوقات انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بعض اوقات نام ہاتھ کلمہ دو وہ اسلام کا نقصان کر جاتا ہے کہ جو سارا کفر مل کے بھی نہیں کرتا. کھاتے اسلام کا ہیں اور دون کافروں کے یہود و نصارہ کے گاتے ہیں، ان سے رشوتیں لے کر اسلامی ممالک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کہا ان الذین اشتروا بالکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، ایمان کے بدلے کفر میں چلے گئے، مسلمانوں کے بدلے یہود و نصارہ سے پیار کیا. نہیں یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بعض اوقات دنیاوی دولت کے لیے آدمی غدار کرتا ہے ملت سے، اور اسلام کے بدلے کفر خرید لیتا ہے، جائیدادوں کے بدلے، ملک کی بادشاہی کے لیے آدمی کو کفار کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، اور اسلام کے بدلے کفر خرید لیتا ہے. اسلام میں کتنے ایسے غدار ہوئے جنہوں نے اسلام کے بدلے کفر خریدا، مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے کفار کی مدد کی. تو ان گستاخوں کا، غداروں کا دنیا میں بھی برا حال ہوا، اور آخرت میں تو اسلام سے غداری کا حال جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے عظیم و علیم، دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا. تو اسلام بیچ کر کفر خریدنا، اسلام کے بدلے کفر خریدنا، حیا کے بدلے بے ایمانی خریدنی، بے حیائی خریدنی، حیا کے بدلے بے حیائی، ایمان کے بدلے بے ایمانی، اسلام کے بدلے کفر خریدنا بہت بڑے نقصان والا سودا ہے. برائے خیال فرماتا ہے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ملے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں جو ہم ان کو بھی دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. بعض اوقات آدمی دیکھا ہے کہ رشوت خور بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ باتیں کرنے والے کو ڈھیل ملتی جا رہی ہے، اور مسلمان پر امتحان آتے ہیں. تو یہ کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان ان کے دل میں القاع کرتا ہے، اگر وہ برے ہوتے تو اللہ ان کو اتنی ڈھیل کیوں دیتا، اگر وہ اتنے برے ہوتے تو اللہ جل مجد الکریم ان کو اتنی دولت کیوں دے دیتا. تو اللہ ارشاد فرماتا ان کو یہ ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ مخالفین اسلام کو کتنی عزت بظاہر مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و خوار کی ذلت اور خواری کی موت ملتی ہے۔ کہ اپنے آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی، جن لوگوں نے دین کو بیچ کے کھر خریدا، جن نے آخرت کے بدلے دنیا خریدی، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن، کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں بھی ذلت کما لی اور آخرت میں بھی ذلت کما لی؟ اگر ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی گئی، اگر سرار الدولہ کے ساتھ غداری کی گئی، تو غداروں کو دنیا میں کیا ملا؟ اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ غداروں کو اور دین کے مخالفین کو اور کافروں کو جو دولت مل رہی ہے، یہ جو حکمرانی مل رہی ہے، یہ جو ڈھیل مل رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ ان کے لیے یہ بہتری ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، بے شک ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں آگے بڑھ جائیں۔ کیا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پلے یہ نہیں تھا، ہمیں حکومت نہیں ملی تھی، ہمیں دولت نہیں ملی تھی، سب کچھ اقتدار بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، اب قیامت کے روز کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو ڈھیل دی، اس لیے ڈھیل دی کہ بے حیائی کر لیں، بدتمیزی کر لیں، ایک دن ان کی زبانیں کھینچ لی جائیں گی، ایک دن ان سے ایک ایک ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ آج کئی لوگ، شیطان چونکہ الکا کرتا ہے نا، دیکھو اگر یہود و نصارہ اتنے برے ہوتے تو بیت المقدس پر قبضہ کیوں کر لیتے؟ آج پوری دنیا پہ امریکہ کا کیوں حکم چل رہا ہے؟ اگر وہ اتنے رب کے مبغوض ہیں تو اللہ نے ان کو اتنی طاقت کیوں دے دی؟ تو یہ شیطان کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کل کے سبق اور پرسوں کے سبق میں گزرا کہ منافقین کہتے تھے اگر اللہ کا نبی سچا ہوتا تو زخمی کیوں ہو جاتا، اگر لوگوں مسلمانوں تم سچے ہوتے تو اتنے شہید کیوں ہو جاتے؟ تو یہ شیطان دلوں میں الکا کرتا ہے اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو ماننے والا شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے اور بڑھتی ہوئی دولت کو رب کی نعمت سمجھتا ہے، بڑھتی ہوئی عزت کو رب کا فضل سمجھتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ڈھیل مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے صرف اس لیے ہے کہ گناہوں میں بڑھ جاؤ آگے، تاکہ قیامت کے روز کوئی بہانہ نہ رہے تمہارے لیے، کوئی عذر نہ رہے تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بے حیائی کر لو، اسلام کی دشمنی کر لو، قرآن و سنت کا مذاق اڑا لو، لیکن قیامت کے روز یہ ساری ڈھیل جو دی جا رہی ہے، اسی لیے دی جا رہی ہے کہ قیامت کے روز سوال جب اللہ کرے گا، میں نے اتنی نعمتیں دی تھیں، میں نے اتنی کرم نوازیاں کی تھیں، یہ تم نے کیا کیا اور میری نعمتوں کا اظہار کیسے کیا؟ کیا میرے احکامات کو ٹال کے، کیا اللہ رسول کے احکامات کو مذاق کر کے، کیا دین اسلام کے ساتھ تمسخر کر کے کیا حاصل ہوا؟ وہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ دیکھیے تین آیتوں میں اللہ نے عذاب کو بیان کیا اور تینوں جگہ عذاب کی صفت مختلف بیان کی، پہلے میں عذاب عظیم، دوسرے میں عذاب علیم، اور تیسری جگہ عذاب مہین۔ تینوں مختلف صفتیں بیان کی، بہت بڑا عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، زمانے کے لحاظ سے کروڑوں سال پر محیط، اور ذلت کے لحاظ سے اتھا گرائیوں میں گرائے جائیں گے، اور اتنا دردناک ہوگا کہ ایک سیکنڈ کا عذاب بھی ہے وہ جھیلنا مشکل ہے, اور وہاں کروڑوں سال کے لیے وہاں اسے جھیلنا پڑے گا. اور ایسا ذلت امیز عذاب ہوگا کہ الامان والحفیظ. یہ 60-70 سال 100 سال کی زندگی آدمی عیش و عشرت سے گزارتا ہے, کفر میں گزارتا ہے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ مومن جو ہے وہ تو کبھی بھی اس دن کو نہیں بھولتا کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ایک دن ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب دینا ہے, ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے. جو دم غافل سو دم کافر, یہ ایک ایک سانس رب کی نعمت ہے. یہ کروڑوں سانس لینا, ان کے بارے میں حساب ہوگا. اللہ پوچھے گا, کھاتے میرا تھے, رزق میرا تھا, زندگی میری تھی, زمین میری تھی, تو کہا شیطان کا کیوں مانا گیا؟ جب میری نعمتیں کھاتے تھے تو حکام شیطان کے کیوں مانتے تھے؟ تو اس لیے بڑا ذلت امیز عذاب ہوگا. یہاں آدمی ذلیل ہوتا ہے تو کبھی 10 آدمیوں کے سامنے, کبھی 20 آدمیوں کے سامنے, لیکن وہاں تو ساری کائنات کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا. اور کہا, ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. کہا اللہ جل مجد الکریم کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جس پر وہ ہیں, یہاں تک کہ اللہ خبیث و طیب سے علیحدہ کر دے گا. اللہ مومن اور منافق کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اللہ صلح کلیت کا قائل نہیں ہے. یہ نہیں کہ منافق اور مومن ایک جگہ رہیں, یہ نہیں کہ طیب اور طاہر ایک جگہ پہ رہیں, یہ نہیں کہ پاک اور ناپاک ایک جگہ پہ رہیں. آج ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے, آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی, سارے لوگ اچھے ہیں, سبھی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, سبھی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اللہ کہتا ہے اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک اور ناپاک کو علیحدہ کر دے گا, اللہ خبیث اور طیب کو علیحدہ کر دے گا, اللہ مومن اور منافق کو علیحدہ کر دے گا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مومن بھی اسی مسجد میں رہیں, منافق بھی اسی مسجد میں رہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مومن بھی ایمان کا اظہار کرتے رہیں, منافق بھی اظہار کرتے رہیں. تو ہوا یہ, اصل میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہوا مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے میں فلاں کافر جو ہے وہ مر گیا منافق. اب جو پاس منافق تھے وہ مسکرائے, مذاق کیا, دیکھو یہ عجیب نبی ہے, مدینے کی خبریں دیتا ہے, ہم اس کے پاس موجود ہیں, ہمارا اس کو علم نہیں ہے, اور اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے, اس کا تو اس کو پتا نہیں ہے, اور مدینے کی خبر دے رہا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا جائے. ممبر بنایا گیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹوں کے پلانوں کے اوپر چڑھے اور کہا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم میں اعتراض کرتی ہے, جو میرے علم میں اعتراض کرتی ہے. سلونی اما شیطان, آؤ پوچھو مجھ سے, میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا پوچھنا چاہتے ہو میرے علم پر اعتراض کرنے والوں؟ ایک شخص اٹھا اور کہا من ابھی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کہا ابو کا حذافہ مولا سالم, تیرا باپ حذافہ مولا سالم ہے. دوسرا شخص اٹھا, منافق اٹھا, این مصرعی, بتاؤ میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ کہا مصرع کا جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اب سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاروق اعظم اٹھے اور یوں جا کر بیٹھے جیسے آدمی کعبے میں بیٹھتا ہے, تشہد میں بیٹھتا ہے. عرض کی, رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و بیکا نبیا یا رسول اللہ. اے پیارے محبوب, ہم اللہ کے رب ہونے پر, دین اسلام کے دین ہونے پر, اور قرآن کے امام ہونے پر, اور آپ کے نبی ہونے پر ایمان لائے. اب محبوب کریم نے کہا کیا حال آن تم منتحد, کیا تم باز آتے ہو میرے علم میں اعتراض کرنے سے؟ نہیں تو آؤ آج پوچھ لو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر شیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا آج میں منافقوں کو کہتا ہوں میری مسجد سے نکل جائیں، اٹھو جو منافق نکل جاؤ۔ اب کون کہے کہ میں منافق ہوں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ہی دیندار ہوں، میں ہی اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اب کوئی نہیں اٹھا تو میرے آقا نے ارشاد سنا، تم یا فلاں، اے فلاں اٹھ، فلاں کے بیٹے، کہیں کا منافق ہوں، تو منافق ہے، فخرج من المسجد، نکل جا مسجد سے۔ ایک کو اٹھایا، دوسرے کو اٹھایا، 36 آدمیوں کے نام ایک محفل میں لیے، اور بعض روایتوں میں ہے 300 سے اوپر آدمی تھے۔ اب سب ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں۔ سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لیٹ تھے، آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی سے اتنے زیادہ نکل رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا جماعت ہو گئی؟ اب وہ سب خاموش ہیں، نکل گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا صحابہ کرام اپنے یعنی گھٹنوں میں اپنے سر دیے رو رہے تھے، ہر شخص ڈر رہا تھا کہیں آج میرا نام نہ آ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے، صحابہ نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان منافقوں سے کہ تم اس دن نکل رہے تھے تو میں نے پوچھا تھا تم بولے کیوں نہیں تھے؟ تو ایک نے کہا عمر ہم اس لیے نہیں بولے کہ ابھی اللہ کے محبوب سے نے ہیں، انہوں نے تو مسجد سے ہی نکالا، اگر عمر کو پتہ چل گیا یہ ہمیں مدینے سے نکال دے گا۔ ہم خاموش رہے۔ میں کہتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے اور اس کی کئی اسناد ہیں، بس غور و فکر تو کیجئے، جس مسجد سے 300 آدمی نکال دیا جائے اسی جماعت میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کتنے آدمی کم ہو گئے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں رب کی مسجدیں ہیں، خبردار کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ بھائی مسجد وہی ہے جس میں اللہ رسول کا نام لیا جائے، تو جس میں رسول اللہ کی گستاخی کی جائے، جس میں صحابہ اکرام پر تبرہ بولا جائے، جس پر ائمہ اہل بیت کی گستاخی کی جائے، وہ مسجد مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی۔ اب میرے آقا نے ان کو کہا، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، میں طیب اور خبیث کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، میں مومن اور منافق کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے مسجد علیحدہ نہ دی، مسجد درار، اس کا ذکر قرآن کی سورہ توبہ میں موجود ہے، کئی مرتبہ ہم نے اس پر عرض کیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ منافق اور مومن ایک گھر میں رہیں، ایک جگہ میں رہیں۔ خبردار مومنوں چھوڑ دو منافقوں کو۔ اب حضرت سیدنا حذیفہ جیسی شخصیت، حضرت سیدنا غسیل الملائکہ جیسی شخصیت اپنے باپ کو چھوڑ رہے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ جیسی شخصیت اپنے باپ کو عبداللہ بن ابی کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی اب دیکھیے کتنا رب کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ باپ منافق ہے، بیٹا جو ہے مومن ہے، باپ منافق ہے، بیٹی جو ہے مومن ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ نے منافق اور مومنوں پیدا کر دیا، آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں مومن اور منافق ایک جگہ رہیں، خبیث اور طیب ایک جگہ رہیں، پاک اور ناپاک ایک جگہ رہیں۔ تو یہی وہ آیت کریمہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خبیث کی خباثت بیان کرنا، منافق کی منافقت بیان کرنا، اور فاسق کا فسق بیان کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے فلاں خبیث ہے، فلاں طیب ہے، فلاں منافق ہے، فلاں گستاخ ہے، یہ لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کو یہ زیبا نہیں ہے، لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ ہر کسی کو غیب کا علم دے دے، ہر کسی کو غیب پر مطلع کر دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا غیب عطا فرماتا ہے، اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے، ہر ارے گہرے کو غیب نہیں عطا فرما دیتا، بلکہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو اپنا غیب عطا فرماتا ہے۔ آمنوا باللہ، تو اب ایمان لاؤ اس پر کہ اللہ غیب دیتا ہے، ورسلہ، اور اس پر کہ اس کے رسولوں کو غیب ملتا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم اس پر ایمان لاؤ و تتقو اور تقوی اختیار کرو فلکم اجر عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. اب اللہ جل مجد الکریم نے بیان کر دیا کہ لوگوں تمہیں اگر غیب کا علم نہیں دیا, تمہیں اگر غیب پر میں نے مطلع نہیں کیا تو یہ مت سمجھنا کہ کسی کو بھی نہیں کیا. یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب کا علم عطا کر دے. ہاں اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے, جو بج تبا رسول ہوتا ہے, جو چنا ہوا رسول ہوتا ہے, اللہ جل مجد الکریم اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے. تو یہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنا غیب جس کو چاہے اس کو عطا کر دے. اب جو مطلقاً انبیاء اکرام سے غیب کی نفی کرتے ہیں, مطلقاً جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ کہتے ہیں غیب نہیں ہے, تو کیا اللہ کی آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے, میں نے جیسے کل بھی عرض کیا, میرے سامنے یہ تفہیم القرآن ہے ابو العلیٰ مودودی کی. یہ ترجمہ کیا کرتا ہے, اللہ مومنوں کے اس حالت میں ہر گز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو, وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا, مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان لانا کہ امور غیب اللہ غیب دیتا ہے, انبیاء غیب لیتے ہیں, تو اس پر ایمان لانا جو ہے یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب یہ دیکھیے, اس شخص نے ترجمہ کرتے ہوئے اوپر تو ترجمہ یہ کیا تم کو غیب پر مطلع کر دے, اور نیچے غیب کی باتیں بتانے کے لیے. اب پوری آیت میں بات کا تو کہیں لفظ نہیں ہے, حدیث کا تو کہیں لفظ نہیں ہے, لیکن اس نے یہ ترجمہ یہ کیا کہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے. اب یہاں سے جو پڑھے گا یہی سمجھے گا نا کہ کبھی ایک آدھ بات جو ہے بات خبر دے دینا اور ہے, غیب جاننا اور ہے. آج کل لوگ کہتے بھی یہ ہیں کہ جی غیب کی بات ہے نا, بات تو چلو کسی کو بھی معلوم ہو جاتی ہے, بعض اوقات کوئی نجومی بھی بات صحیح کر دیتا ہے, تو بات کر دینا غیب کی اور ہے, غیب جاننا اور ہے. تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بات کی بات نہیں کی, بلکہ اللہ جل مجد الکریم نے مطلقاً فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. غیب کا لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا, دو مرتبہ نہیں استعمال ہوا, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور اب یہ دیکھیے, یعنی اب اس کی تفسیر یہ شخص کر رہا ہے. دیکھیے میرے بھائیو, قرآن کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ, اللہ رسول کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ, اور پھر کہنا کہ جی فلاں تفسیر یہ اللہ کا دین کا کام کیا, تج میں بھی ایک خیانت, اور نیچے یعنی جو اس نے لکھا یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یعنی مومن و منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حل بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق, بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربہ سے مومن اور منافق کا حل کھل جائے گا. یعنی تجربے کو تو مانتا ہے, اللہ کی اطاعت کو نہیں مانتا. یہ کہتا ہے تجربے سے معلوم ہو سکتا ہے غیب, تجربے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے, اللہ کی اطاعت سے نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات ہی بالکل تفسیر میں الٹ کر گیا. جو صرف تفن قرآن پڑھے گا وہ یہ تفسیر پڑھے گا تو اس کا تو عقیدہ یہی بنے گا نا کہ مسلمان, اب دیکھیے اوپر بات ہی نبی کی کہ عام کو نہیں ملتا نبیوں کو ملتا ہے, نیچے اس نے مومن کے بات کر دی کہ مومن کو تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے فلاں مومن فلاں منافق ہے فلاں مومن, اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں. یہ انبیاء کا لفظ ہی نہیں لایا وہ پوری تفسیر میں. تو یہ کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ تو انبیاء کا لفظ ہے کہ رسولوں میں سے جس کو کنوں اس کو غیب عطا کرتا ہوں, اور مفسر یہ کہے کہ غیب کا علم تو نہیں تجربہ ہوتا ہے, تجربے سے آدمی جو ہے وہ جان سکتا ہے. تو یہ کتنی بڑی میرے بھائیوں جسارت ہے. یہ ہے قرآن کے نام پر اپنے خیالات کو ٹھونسنا, اپنے خیالات جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, وہاں تو صفحے کے صفحے بھرے جاتے ہیں, وہاں تو صفحے کے صفحات لکھے جاتے ہیں, لیکن یہاں جہاں علم غیب کی عطا کا ذکر تھا، یہاں مودودی صاحب نے ایک لفظ بھی محبوب کے بارے میں نہیں کہا کہ محبوب کو اطلاع بھی، علم غیب دینا تو دور کی بات ہے، اطلاع تک نہیں مانتا، بلکہ مومن کے لیے تجربہ مانتا ہے کہ اپنا یہ طریقہ کرتا ہے کہ امتحان ڈال دیتا ہے، امتحان سے مومن کو تجربہ ہوتا ہے اور تجربے سے پتا چل جاتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، یعنی اللہ کی عطا سے نبی کو تو نہیں مانتا، ہاں تجربے سے مومنوں کو مانتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ترجمہ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، میں ترجمہ کس کا پڑھ رہا ہوں، اس نے ترجمے میں کیا کچھ کیا ہے، تب جا کر کہیں ہدایت کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں، میرا یہ طریقہ نہیں ہر کسی کو غیب عطا کر دوں، ہاں رسولوں میں سے جو چن لیا، اب سارے رسول چنے ہوئے ہیں، رسولوں میں سے بھی کچھ چنے ہوئے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آتا ہمارا نبی، یعنی خلق سے اولیاء چنے جاتے ہیں، اولیاء سے انبیاء ممتاز ہوتے ہیں، اب نبیوں کا آتا ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے نبی عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، لیکن کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جیسا سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، ہمارا نبی تو وہ ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو نبیوں کا بھی آقا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رسولوں میں سے میں نے جس کو مجتبیٰ کر دیا، جن کا نام ہی مجتبیٰ رکھ دیا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، تو اب اس میں یجتبی یہ ہے، اس سے نکلتا ہے مجتبیٰ، تو رب کہتا ہے میں نے مجتبیٰ کو علم دیا، اب دیکھو مجتبیٰ کون ہے، تو احمد مجتبیٰ ہمارے آقا ہیں، احمد مجتبیٰ نبی اعظم ہیں، رب کہتا ہے میں نے مجتبیٰ کو علم غیب دے دیا، اب مجتبیٰ دیکھیے نبیوں میں سے کون ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، جس کو چن لیا تو وہ چنا ہوا کون ہے، وہی چنا ہوا ہے جس کے بارے میں نبیوں سے بھی کہا گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ، نبیوں جب میں تجھے کتاب و حکمت دے دوں، جب تمہیں عزتیں کر دوں، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، تمہاری رسالت کے کلمے پڑے جا رہے ہوں، پھر میرا محبوب آ جائے، تو انبیاء سارے کے سارے اس کے غلام بن جانا، اس کی ذات پر ایمان لے آنا، وہی مجتبیٰ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں مجتبیٰ کو علم غیب عطا کرتا ہوں، تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین مجتبیٰ رسول ہمارے۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علوم غیب عطا فرمائے ہیں، کیا اور کیسے عطا فرمائے ہیں یہ بھی قرآن سے پوچھئے۔ اب یہاں تو ہے نا اطلاع دینا، ممکن ہے آپ کو بھی کوئی کہے کہ جی اطلاع دینا اور ہے، چیز دینا اور ہے، مثلا ابھی کوئی سوال کرے کہ جی یہ مسئلہ کہاں ہے، میں کہوں جی بخاری شریف میں ہے، وہ پوچھے بخاری کہاں ہے، میں کہوں میری لائبریری میں ہے، تو وہ کہے گا جی آپ نے لائبریری میں بخاری کی اطلاع دی، بخاری تو مجھے نہیں نہ دی، وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں غیب کی اطلاع دیتا ہوں، تم کہتے ہو غیب دے دیا، تو اب غیب اور اطلاع فرق ہے، تو چونکہ اللہ علم الغیب، اللہ کو پتا تھا یہ اعتراض ہونا ہے، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یہاں پہ اطلاع کی بات کی، اور سورہ جن میں واضح طور پہ فرما دیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی للرسول، عالم الغیب رب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیا، الا من ارتضی، اب وہی یہاں تو مجتبیٰ، وہاں ہے مرتضی، تو جو رسولوں میں سے مرتضی ہے، جو رسولوں میں سے چنا ہوا ہے، رب کہتا ہے میں اطلاع تو بعض اوقات نبیوں اور نبیوں کو بھی دیتا ہوں، اطلاع تو میں اولیاء کو بھی غیب کی دے دیتا ہوں، اطلاع تو عام شخص کو بھی بعض اوقات دے دیتا ہوں، لیکن غیب پر مسلط کر دوں، غیب پر میں کسی کو قابو کر دوں، یہ جو رسولوں میں سے مرتضی ہے نا، میں نے اس کو چن لیا ہے، میں نے اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا ہے۔ اب اظہار یظہروں کا معنی مسلط کرنا، یہ امام اہل سنت نے کیا، لوگوں نے تو وہاں بھی اطلاع دینا ترجمہ کر دیا، حالانکہ قرآن سے آدمی پوچھے، حالانکہ آدمی قرآن سے پوچھے کہ اظہار یظہروں کا کیا معنی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہو اللہ ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ نے, اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق ہدایت دے کر بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ سب دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دے, مسلط کر دے. اب قرآن کی اصطلاح میں اظہر یظہر کا معنی یہی بنتا ہے کہ غیر پر مسلط کر دینا. المنجد یہ عربی کی مشہور لغت ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا, وہ دس علماء دیوبند نے اس کا ترجمہ کیا, دسوں کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہوا یظہرہ علی عدوہ, وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا, مسلط ہو گیا. تو رب کہتا ہے میں اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا, جب چاہے وہ بیان کر دے, جب چاہے علم کو جان لے. تو وہ صرف میں نے رسولوں سے اپنے مرتضیٰ کو چن لیا ہے, اس کو میں نے غیب پر مسلط کر دیا ہے. اب قرآن سے ہی پوچھئے کہ کتنا غیب دیا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ نبی کو کل کا نہیں پتا, ہم تو یہ معذل نہ کہتے ہیں نبی ماں کے پیٹ کا نہیں پتا, ہم تو یہ کہتے ہیں بارش کب آئے گی اس کا نہیں نبی کو پتا, قیامت کب ہوگی اس کا نہیں نبی کو پتا, کل کیا ہوگا اس کا نہیں نبی کو پتا, یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ہاں ان کو پتا نہیں تھا, کسی کو بھی پتا نہیں تھا میرے سوا, لیکن کیا کیا وہ علامہ کا مالم تکن تالم و کان فضل اللہ علیہ کا ریما, اے محبوب تو جو بھی نہیں جانتا تھا میں نے تجھے سکھا دیا ہے. اب جس جس چیز کا علم تجھے نہیں تھا میں نے وہ تجھے علم دے دیا ہے. اب آپ کہتے جائیں اس چیز کا علم نہیں, اللہ نے کہا میں نے دے دیا ہے اس کا ہی, ہاں نہیں تھا میں نے دے دیا ہے. تو جس جس چیز کا بھی نہیں تھا اللہ کہتا ہے میں نے دے دیا ہے. میرے بھائی اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب ہی وہ دی ہے کہ جس کے بارے میں خود رب کہتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن اللہ کے محبوب نے ہے, مجھے قرآن کے ساتھ ہی کچھ اور بھی ملا ہے, مجھے ایک یہ ہے وہی ایک بطلو وہی ایک جلی, ایک ہے وہی خفی وہی غیر مطلوب. کہ رب یہ قرآن کو نبی کے علوم کو سہارتا نہیں ہے. جو معراج کی آت اللہ نے محبوب کو عطا فرمائے, جو معراج کی اللہ نے محبوب سے گفتگو کی, وہ تو قرآن اتنا کہہ کے گزر جاتا ہے. فاوہا علی عبدہ ما اوہا, پس بندے پر وہی کی جو بھی کی. بس رب کہتا ہے میں نے باتیں کی جو بھی کی. وہ قرآن جو کائنات کو اٹھائے ہوئے ہے, میرے محبوب کی ایک رات کا ذکر وہ بھی ایسے ہی کر کے گزر جاتا ہے. اور رات میں کتنے علم ملے ہوں گے یہ رب جانے یا رب رسول جانے, دینے والا جانے یا لینے والا جانے. تو جو اتنا علوم و معرف کا سمندر ہے وہ ایک رات ذکر پورا نہیں کرتا, صرف تذکرہ کر کے گزر جاتا ہے. تو جس نبی کی ایک رات کی یہ شانیں ہوں, قیامت تک آدمی لگا رہے میرے آقا کی ایک رات میں رب کی رات, کوئی دنیا کا شخص علم ہمیں بیان نہیں کر سکتا. تو میں کہتا ہوں جس نبی کی ایک رات بیان نہیں ہو سکتی وہ بھی میرے بھائی پوری رات نہیں سمجھنا. لیلن رات کا ایک حصہ تھا. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. رات کے ایک حصے میں اتنے علوم و معرف عطا فرما دیے, رات کے ایک حصے میں اتنے معلوم و معرف عطا فرما دیے اس محبوب. بولو بولو. ہاں بھائی کہ جس محبوب کریم کی رات ایک رات کا یہ حال ہے, اس کی 63 سالہ عمر کے علوم کا کیا کہنا, اور 63 سال بھی پھر ان کے نزدیک, یا 40 سال ان کے نزدیک, یا 23 سال ان کے نزدیک جو اب نبی کو نبی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی وہ معراج کی رات, آئندہ آنے والی رات, ولل آخرات خیر اللہ کا من الاولی, ہر آنے والی رات پہلی سے بہتر ہے. تو آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے, اللہ زیادتیاں فرما رہا ہے, اللہ نعمتیں فرما رہا ہے. تو میں کہتا ہوں جو قرآن جس کا دعویٰ یہ ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, محبوب ہم نے وہ کتاب دی جس میں کائنات کی ہر چیز بیان کر دی, میں نے ہر چیز کا روشن بیان کر دیا. تو جب وہ محبوب کی ایک رات کو صرف یہ کہہ کے گزر جاتا ہے بس بات کی جو بھی بات کی, تمہیں کیا علم ہو, اس محبوب کے علوم و معرفت کا کیا کہنا. جس محبوب کی کتاب کا یہ حال ہے لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین, دنیا کی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے اس میں بیان نہیں کر دیا. وکل شیء ارسینہ فی امام مبین، ہم نے کائنات کی ہر چیز گن کے استعمال میں لکھ دی ہے۔ تو جس نبی پر کتاب اتری، یہ ایک کتاب ہے میرے آقا، تو کائنات کی ہر وہ کتاب جو رب کی طرف سے نازل ہوئی، میرے آقا ہر صحیفے کے حافظ ہیں، ہر کتاب کے حافظ ہیں، تورات کے حافظ ہیں، انجیل زبور اور صحاب انبیاء کے حافظ ہیں۔ تو رب نے کتنا علم غیب عطا فرما دیا۔ اب یہ اللہ جل مجد الکریم سے پوچھئے، یا محبوب کریم سے پوچھئے، یا محبوب کے صحابہ سے پوچھئے، کہ لوگ تو کہتے ہیں نبی کو کل کا نہیں پتا، کل کیا ہوگا، تو آئیے صحابہ سے پوچھئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے۔ راوی ہیں فاروق اعظم، عمر بن اختب، حذافہ بن یمان، ابو ذر غفاری۔ یہ جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ الفاظ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب ہم میں کھڑے ہوئے، فاخبانا عن بدء الخلق، انہوں نے ہمیں مخلوق سے جب مخلوق شروع ہوئی وہاں سے خبر دینی شروع کی۔ خبر وہی دیتا ہے جس کو علم ہوتا ہے، جس کو علم نہیں تو مجھے پوچھے کہ اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، وہی خبر دے گا جس سامنے لکھی ہوئی آئے گی، وہی خبر دے گا جو دیکھ رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے خبر بھی کہاں سے شروع کی، ان بدء الخلق، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی۔ حضرت آدم کا نام نہیں لیا، حضرت ابراہیل کا نام نہیں لیا، کہاں، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی۔ مخلوق کب شروع ہوئی یہ اللہ جانے، یا اللہ کا محبوب جانے، اور کہاں تاکہ بھی، حتی داخلہ اہل جنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہاں تک خبر دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے چند باتیں بتائی ہوں گی، صحابہ نے پیار سے محبت میں آ کر ذرا یعنی آگے سارا بیان کر دیا، تو نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں۔ حضرت عمر بن اختب کی حدیث کے جو الفاظ ہیں، اس یہ لفظ بھی موجود ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، صحیح ابن حبان میں ہیں، کہ اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے کیا کچھ بتایا۔ کہتے ہیں کہ جو قیامت سے پہلے آسمان فضائے آسمانی میں جس پرندے نے پر بھی مارنا ہے، حتی ذکر لنا منہ علما، اللہ کے محبوب نے عذر علم اس پرندے کا بھی ہمیں علم عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہر کسی کو غیب نہیں دیتا، تو جس کو نہیں دیتا، ارے جو دیکھتا نہیں، اگر چمگادڑ کہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اب یہ کہ کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں نا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو چمگادڑ یہ کہے سورج نہیں تو اس کے آنکھوں پر اعتراض کرنا چاہیے۔ عقل مند کوئی نہیں کہے کہ ہاں جی سورج ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، نبی کو کیسے پتا چل گیا، یہ خباستیں کیوں پھیلی، یہ معاملات کیوں ہوئے، کہ ہم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا، ہم نے کہا وہ بھی ہماری طرح، جو ہم نہیں جانتے تو وہ کیسے جان گیا۔ تو میرے بھائی جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نبی ہم جیسا نہیں، ہم نبی جیسے نہیں، تو اس وقت پتا چل جائے گا کہ میرے آقا کو کتنا علم غیب عطا فرمایا گیا تھا۔ مختصر کرتا ہوں، یہ یعنی اتنا لمبا میرے آقا کریم کا علم غیب کا مسئلہ ہے کہ اس پر تو آدمی پورے مہینوں میں بیان کرے تو کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ میرے آقا کا علم اتنا ہے کہ وہ ذرے ذرے گواہی دے رہے ہیں، قطرہ قطرہ گواہی دے رہا ہے، مدینہ پتھروں نے بھی گواہیاں دی اور حتیٰ کہ بتوں نے بھی گواہیاں دی۔ حضرت عبد بن عبد رب، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو ایک صبح میں بتوں کے پاس گیا تو وہ گرے ہوئے تھے، میں نے اٹھایا تو وہ پھر گر گئے، میں نے پھر اٹھایا تو وہ پھر گر گئے، میں نے کہا اللہ تمہارا برا ہو، میں تمہیں کھاتا ہوں، تم گرتے ہو۔ تو ایک بت سے آواز آئی، بت نے کہا کہ جا ورث النبوہ بعد ابن مریم، او ابن عبد رب سن، وہ آ گیا ہے ابن مریم کے بعد جو نبوت کا وارث بن کے آ گیا ہے۔ ابن عبد رب جا کے اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، وہ قیامت تک آنے والی ہر کل کی تجھے خبریں عطا فرما دیں گے، قیامت تک آنے والی ہر بات تجھے بتا دیں گے۔ اور یہ مشکات کی کتاب المعجزات میں حدیث موجود ہے، پہلے میں نے عرض کی کہ ایک چرواہے کی بکری ایک بھیڑیا لے کر چلا گیا، جب اس نے بکری چھینی تو بھیڑیا کتے کی طرح اپنی دونوں پہلی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، اس آدمی نے مجھ سے رزق چھین لیا ہے۔ تو اب وہ چرواہا کہتا ہے، غیر مسلم ہے، عرابی کہتا ہے، چرواہا کہتا ہے، عجیب بات ہے، پرندے چرندے بھی بولنے لگے، یہ جانور بھی بولنے لگے ہیں. وہ کہتا ہے یہ کیا عجیب بات تو نے سن لی، اگر عجیب بات سننی ہے تو جا مدینہ چلا جا، آقا کے محبوب تجھے قیامت تک کی ہر خبر دے دیں گے. اب وہ حیران ہوا، اب کیا مدینہ طیبہ آیا، آقا کریم سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج یہ سنا. تو آقا کہتے ہیں مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں، میرا ابو بکر مانتا ہے، میرا عمر مانتا ہے. تو اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ ہیں جو آقا کے علم غیب پر ایمان لائے. نام نہاد مسلمان ہو کے آقا کے نبی پر اعتراض کرنا یہ جچتا نہیں ہے. اپنے عالم کو کسی کو آدمی کہے جاہل ہے تو لوگ لڑائی مار کٹائی پر اتر آتے ہیں. خبردار، ہمارے عالم کو تو نے جاہل کہہ دیا، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس سے آدمی جاہل ہوتا ہے. تو کتنے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ جاہل مانتے ہیں. اب میں ایک ایک مثال صرف عرض کرتا جاؤں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ جی یہ علوم خمسہ جو ہیں یہ کسی کو علم نہیں ہے، رب نے دیا بھی نہیں ہے. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کبیر کا معنی ہے علم دینے والا، اللہ ان پانچوں کو جانتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا علم بھی عطا فرماتا ہے. بارش کب ہوگی؟ اگر آدمی قرآن ہی پڑھے تو اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کا علم عطا فرمایا ہوا. سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 7 سال اچھے ہوں گے، پھر 7 سال جو ہیں قید رہے گا، ثم یاتی من بعدی، پھر اس کے بعد آمن فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد 15ویں سال ایک ایسا سال آئے گا جس میں اللہ کا عرش نزول کرے گا. اب 15 سال پہلے حضرت یوسف نے بیان کیا اور قرآن نے بیان کیا. قرآن تو کہتا ہے میرے نبیوں کو 15 سال پہلے پتا ہے کہ بارش ہوگی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتا جو حضرت سیدنا یوسف کے بھی امام ہیں، حضرت یوسف بھی جن کے مقتدی ہیں. اب کل کیا ہوگا؟ اس کے تو اتنے جاہل ہیں کہ آدمی یعنی بیان کرتے کرتے ختم ہو جائے، آقا کی یہ خبریں ختم نہ ہوں کہ کل کیا ہوگا. جتنا قیامت تک بیان کیا یہ ہوگا وہ ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے قیامت سے پہلے، یہ تو یہ ساری کل کی خبریں ہیں. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ لفظ کل آئے تو وہ بھی احادیث میں موجود ہے. صحیح بخاری مسلم میں فتح خیبر کا واقعہ موجود ہے. میرے آقا شاہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ اللہ رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور کل خیبر فتح ہو جائے گا. یہ میرے آقا نے ایک دن پہلے بیان کر دیا. اب ایک دن پہلے بیان ہو رہا ہے اور صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو شک ہو. صحابہ سب کہتے ہیں ہمیں اس رات نیند نہیں آئی کہ وہ کون برکت والا شخص ہوگا، وہ کون عزتوں احتراموں والا شخص ہوگا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، کل جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا. تو دوسرے دن صبح ہوئی تو میرے آقا فرماتے ہیں آئین علی، علی کدھر ہے؟ عرض کی پیارے آقا وہ اپنے خیمے میں ہے، آیا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا اس کو تو اشوبے چشم ہے، ان کی آنکھوں میں سے کچھ نظر نہیں آتا. حضرت مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنا ہاتھ بھی آنکھوں کے سامنے کرتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا. کہا علی کو لے کر آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آئے. بیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا علی کیا بات ہے؟ حضور میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، حضور میری آنکھیں خراب ہیں، دیکھ نہیں سکتا. آقا کریم نے دعاب دہن پاک آنکھوں میں ڈالا، اسی وقت آنکھیں سی ہو گئیں. میرے آقا کی لعاب دہن پاک کے کیا کہنے، کھاری کنویں میں پڑے تو میٹھے ہو جائیں، وہ کسی آٹے میں پڑے تو سارے صحابہ آٹے کی روٹیاں کھا جائیں آٹا نہ ختم ہو، وہ ہنڈیا میں پڑے. آئے لوگ کہتے ہیں وہ جی ہماری تو ہے نبی، صرف وہی کا فرق ہے. ذرا آپ بھی تو اپنے آٹے میں تھوک کے دیکھ لیں، ذرا آپ بھی تو اپنی ہنڈیا میں تھوک کے دیکھیں، آپ کی بیوی آپ کو گھر سے نکال دے گی. لیکن وہ میرے آقا کریم کا لعاب دہن پاک صحابہ اکرام اس کو تبرک سمجھ کے حاصل کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں خرابی تھی، بخار تھا، کانپ رہے تھے. میرے آقا نے دعا دی اللہم اذهب عنه الحر والبرد، باری تعالیٰ علی سے گرمی سردی لے جا. اب مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد انتہائی سردی میں میں بھاری کپڑے پہنتا ہوں، مجھے سردی نہیں لگتی. انتہائی گرمی میں میں انتہائی موٹے کپڑے پہنتا ہوں، مجھے گرمی نہیں لگتی. تو اب ایک دن پہلے میرے آقا نے بیان کر دیا اب اگر دوسرے غزوہ کی طرف چلیں تو غزوہ بدر کا واقعہ ہے، انس بن مالک راوی ہیں، صحیح بخاری ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، یہ صحیح بخاری ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن شام سے پہلے ہمارے آقا نے چھڑی کے ساتھ نشان لگائے، ہاذا مسرا فلان، ہاذا مسرا فلان، ہاذا مسرا ابی جہل، ہاذا مسرا اتبا، ہاذا مسرا شہبہ، یہاں کل ابو جہل گرے گا، یہاں کل شہبہ گرے گا، یہاں کلبا گرے گا۔ تو دوسرے دن وہ 70 نشان جو آقا نے لگائے، 70 کافر مرے، قتل ہوئے، اور حضرت انس بن مالک آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ایک بالشت برابر بھی جہاں میرے آقا نے نشانی لگائی تھی وہاں سے ادھر ادھر کافر نہیں گرا، وہیں گرا جہاں میرے آقا نے نشانی لگائی۔ تو ایک دن پہلے بتا دیا جہاں ابو جہل گرے گا، یہاں یہ بھی پتا چل گیا کون کہاں مرے گا، کون کب مرے گا اور کل کیا ہوگا، یہ بھی پتا چل گیا۔ تو اس لیے ماں پیٹ میں کیا ہے یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں کہتا ہوں اگر قرآن کوئی پڑھ لیجیے تو کیا حضرت ابراہیم کو اللہ نے پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ تیرے گھر میں اسحاق آ رہے ہیں؟ کیا حضرت مریم کو پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں؟ کیا حضرت یحییٰ زکریہ کو نہیں بتا دیا گیا تھا کہ حضرت یحییٰ آ رہے ہیں؟ پہلے نام بھی بتا دیا تھا، اے زکریہ میں تجھے غلام تجھے بیٹا دے رہا ہوں جس کا نسم ہو یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدہ مریم کو کیا پتا نہیں تھا میرے گھر میں آنے والا مہمان اللہ کا نبی ہے، یہ انسان یہ جو ہے بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 10 کتاب المناقب میں موجود ہے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو حضرت مریم کو حضرت یحییٰ کی والدہ کہتی ہیں، اے مریم جی بات ہے جب میں تیرے سامنے آتی ہوں تو جو میرے پیٹ میں ہے نا وہ تیرے جو پیٹ میں ہے اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ تو حضرت مریم کہتی ہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے نا جب میں کسی سے باتیں کرتی ہوں تو یہ اللہ کی تکبیریں بولتا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے، اور جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کی شان، اللہ نے دھیان کر دیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہتا ہوں علم کے ماں پیٹ میں کیا ہے، یہ سارے اعتراض کرنے والا ذرا یہی سوچ لے میرے آقا کے غلاموں کا کیا حال ہے۔ میرے آقا کے غلام جانتے ہیں، یہ مستدرک امام حاکم حدیث ہے، حضرت سلمہ بن سلامہ بن بخش رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، سند اس کی صحیح ہے، مرسل روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آگے سے غیر مسلم ملا تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ تو اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اب حضرت سلمہ چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں رابی یہ اللہ کے نبی سے نہ پوچھ مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو انہوں نے بتا بھی دیا، وہ سارا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمہ ایسی باتیں نہیں کرتے، تو یار جن کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ آدمی اسی وقت پھر مسلمان ہو گیا، اس کو پتا چل گیا نا جو اس کو بتایا گیا، اس کو پتا چل گیا اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو سن سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا جب صحابہ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، یہ بہت بڑے الحمدللہ امام ہیں ہمارے حنفیوں کے، لیکن اللہ نے حسن و جمال بھی بڑا دیا ہوا ہے، بڑے خوبصورت ہیں۔ تو جب یہ تاجر تھے تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو آگے سے ایک یہودیوں کا قافلہ آیا، تو یہودیوں کے وہ جو قافلے کا سردار تھا اس نے کہا چلو انہیں سودا کر لیتے ہیں۔ تو سردار نے پوچھا کہ تمہارے قافلے کا سردار کدھر ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آ رہے ہیں۔ جب امام محمد آئے تو اس یہودی نے دیکھا اتنا حسن و جمال ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ پر، تو یہودی نے پوچھا کیا مسلمان تاجر تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر، یہودی نے سنتے ہوئے یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہتا جب چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو ہر محمد کتنا بڑا خوبصورت ہوگا جس کے صدقے حسن و جمال ملا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو تو دیکھیے نا، صحابہ کا علم کتنا ہے، آقا کریم کا علم کتنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں چلو صحابہ بھی تو بڑے باوقار ہیں، علم و فضل والے ہیں۔ آج آپ کتابیں ذرا پڑھیں جو مسلمان حکماء نے لکھی ہیں، تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انہوں نے ایسی چیزیں لکھ دی ہیں کہ ہر آدمی پتا کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا. امام غزالی نے، امام بہادر سیوطی نے لکھ دی ہیں، ذرا انہیں کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کیا کچھ لکھ دیا ہے. تو اس لیے افسوس تو یہ ہے نا کہ جو کام یہود و نصارہ نے کرنا تھا وہ نام نہاد مسلمانوں نے شروع کر دیا. جو انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ ان کے نبی کو کچھ نہیں آتا، وہ نام نہاد مسلمانوں شروع کر دیا. تو توحید کے پردے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے، یہ بڑا گھناؤنا فعل ہے. شیعوں نے سمجھا کہ اہل بیت کی شان تب بیان ہوگی جب معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کریں گے. ان لوگوں نے سمجھا تو ہی تب بیان ہوگی جب رسولوں کی معاذ اللہ گستاخی کریں گے. بھائی یہ ساری چیزیں کوئی یہ اپوزیشن اور حکومت والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور جماعت ہے اور نبی اور جماعت ہے. نبی کو مانیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو مانیں گے تو نبی ناراض ہو جائے گا. بلکہ نہیں، یہ شانیں رب نے دی ہوئی ہیں، یہ ہم رب نے عطا کیے ہوئے ہیں. تو رب ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیجعلکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگو تمہیں غیب پر مطلع کر دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو مجتبا کر دیا، جس کو چن لیا، اس کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر کہ اللہ غیب عطا کرتا ہے. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر کہ وہ غیب لے سکتے ہیں، اللہ ان کو غیب دیتا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم اس کو مان جاؤ کہ اللہ نے غیب دیا، رسولوں کو ملا. وَتَتَّقُوا، اور ان کی بارگاہ میں باتیں کرنے سے ڈرو، اعتراض کرنے سے ڈرو. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. فآمن ولا تحسبن الذین یبخلون، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہوا، خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. وہ لوگ یہ نہ سمجھے، بخیل کنجوس لوگ یہ نہ سمجھے ہم اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے تو ہماری دولت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، بل ہوا شر اللہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. یہاں سے صدقہ زکات مراد ہے، زکات بھی مراد ہے، عام صدقہ بھی مراد ہے کہ جو آدمی جوڑتا جاتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جاتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے یہ ان کے لیے بہت برا ہے. کیوں؟ سیطب وقونا، جو توب بنا کے ڈالا جائے گا، ماں باخیرو بہی، جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم قیامت، قیامت کے دن ان کی دولت کا توب بنایا جائے گا، اس کو آگ لگائی جائے گی، اور قیامت کے روز ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ ان کی دولت کا ایک سانپ بنایا جائے گا، اور سانپ بنا کے گلوں میں ڈالا جائے گا. اب وہ بھاگیں گے، اور سانپ کہے گا دنیا میں تو تم مجھے بڑی محبت کیا کرتا تھا، دنیا میں تو میرے پیچھے تو اللہ رسول کو چھوڑ دیا تھا، اب کیوں اتنا دور بھاگتا ہے؟ تو وہ انسان کہے گا نہیں نہیں، میں نے تجھے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، میں تو اسے دنیا میں بھی ڈرتا تھا. اب سانپ کہے گا کہ میں اور سانپ نہیں ہوں، میں تیری دولت ہی تو ہوں، دولت ہی تیری جس سے تو پیار کرتا تھا، جس کے بال بوتے پر تو دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، تو دین اسلام کے اور اسلامی اور مومن لوگوں کو مذاق کیا کرتا تھا کہ اگر یہ اچھے ہوتے تو اللہ ان کو بھی دیتا. اللہ مجھ پر بڑا خوش ہے، مجھ کو کروڑوں اربوں دے رہا ہے. تو رب کہتا ہے جیسا دوسری آیت کریمہ میں قرآن میں بیان ہوا، ویل لکل ہمزہ لمرا، میرا بھی جانا مال و عددہ، بربادی اور شخص کے لیے جو منہ پر آئے تانا زنی کرتا ہے، پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے اور مال کو گن گن کے رکھتا ہے. یکساب ان مالا ہوا اخلادا، اس کا گمان یہ ہے مال اس پاس ہمیشہ رہے گا، مال اس کو پار لگا دے گا. کل لجم بسن نہ پھر ہوتا ماں، نہیں نہیں ہرگز تم ضرور ہوتا ماں میں ڈالے جاؤ گے. وہ ماں ادرا کمل ہوتا ماں، تجھے کیا معلوم کہ ہوتا ماں کیا ہے؟ کہا نار اللہ ہلبو کادا، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو اللہ نے فی آنا دن محمد دادا، اللہ نے ستون بنائے ہوئے ہیں. حدیثی میں آیا دولت کے ستون دیں گے، جو آدمی گن گن کے رکھتا ہے، جو بڑا حساب رکھتا ہے اور زکات دیتے ہوئے ڈرتا ہے کم ہو جائے گی، اللہ کے راہ پہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے یہ کم ہو جائے گی، اسی دولت کے ستون بنائے جائیں گے. ان ستونوں کو آگ لائی جائے گی، ان ستونوں میں اس آدمی کو پھینکا جائے گا، دولت مند کو. اللہ وہ آگ جو ہے دلوں تک پہنچے گی، وہ آگ جو ہے وہ ان کے دلوں تک اثر کرے گی. وہ دلی تو کر کرتا تھا نا دولت کے ساتھ، تو رب کہتا ہے بخیلو کنجوسو جو رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. جو زکات ادا نہیں کرتے اس دولت کے میں توک بنا کے تمہارے گلے میں ڈالوں گا اور تمہارے اوپر میں اس آگ کو پھینک دوں گا. وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے دنیا آخرت کی, آسمان و زمین کی. یعنی مال چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے, زمین چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے, کہاں گئے بخت نصر, کہاں گئے فرعون حامان شداد, کہاں گئے وہ سکندر اتنا بڑا فاتح عالم ساری دنیا کا بادشاہ, کہاں گیا؟ آج کوئی نہیں. کس کے ذمہ چھوڑ گیا سارے کا سارا؟ رب کہتا ہے سب چلے جاؤ گے. یہ ساری زمین و آسمان کی دولت رب کی میراث ہے, یہ سب کچھ رب کا ہے. تو سکندر اتنا بڑا آدمی جب ساری دنیا کا بادشاہ ہوا مرنے لگا تو اس نے وصیت کی, لوگوں میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا, لوگوں کو پتا چل جائے تو ساری دنیا کا فاتح عالم بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. آئیے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ ایک سبق دے گیا, جو اپنی دولت پہ زکات ادا نہیں کرتے, جو رب کی راہ میں رب کے اچھے اچھے دین کے کاموں میں دولت نہیں لگاتے, جو اپنے کاروبار پہ لگاتے ہیں وہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جاتے. ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹھڑی ملے گی, ایک چھوٹی سی دوبد کی قبر ملے گی, اب اس میں وہ دولت. اور جیسے کہ حضرت ابراہیم بن آدم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کہ میں نے دیکھا اپنے کو کہ میدان معاشر قائم ہے, میں بھاگ رہا ہوں, ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہی سانپ اژدہا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے, مجھے کو کہتا ہے اگر اس سے جان چھانی ہے تو فلاں غار میں لوگوں کی ایمان پہ رکھی ہوئی ہیں, تیری بھی ایمان تو ہوگی. خدا وہاں جا کر آواز دیتا ہے, ایک کمزور سا شخص نکلتا ہے, وہ حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں مجھے بچاؤ, تو وہ شخص کہتا ہے یہ سانپ بہت بڑا ہے, میں بہت کمزور ہوں, میں اس سے نہیں بچا سکتا. وہ کہتا ہے مجھے تو ایسا شخص بچاؤ بتاؤ جو مجھے بچائے. وہ کہتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں, میں ہی تیرے کام آ سکتا تھا لیکن میں کمزور ہوں, تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں, دنیا میں تو نے مجھے کمزور رکھا, آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا, اگر دنیا میں تو مجھے پالتا پوستا آج میں تیرے کام آ جاتا. تو اس لیے میرے بھائی رب کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کی میراث ہے. اب یہاں ایک چیز کی طرف اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن میں آتا ہے وللہ غیب السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے غیب زمین و آسمانوں کا, تو لوگ کہتے ہیں کسی نبی کو بھی ملا تو شرک ہو جائے گا, کسی ولی کو کہو تو شرک ہو جائے گا. یہاں اللہ کہتا ہے وللہ میراث السماوات والارض, اللہ ہی کی میراث ہے. کہ جب باپ ہوتا ہے تو بیٹے کو وراثت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہاں تو کبھی کسی نے شرک نہیں لگایا کہ اللہ کی میراث ہے, تم وراثت تقسیم کرنے والے کون ہو؟ جیسے وہاں آیا تھا وللہ غیب السماوات والارض, زمین و آسمان کے غیب رب کے لیے, ویسے ہی یہاں آیا وللہ میراث السماوات والارض, اللہ زمین کے لیے وراثت ہے. تو مانا کیا؟ حقیقی وارث اللہ ہے. اللہ نے مجازی طور پر ہم کو وارث بنایا, ہمارے باپ کو وارث بنایا, جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. اسی طریقے سے حقیقی غیب علم رب جانتا ہے, لیکن مجازی طور پر اس نے اپنے انبیاء کو دیا, انبیاء کے صدقے اولیاء کو دیا, اور اس طریقے سے یہ تقسیم ہو رہا ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. انبیاء کی وراثت دنیا نہیں ہوتی, علم ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے, ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے, تو آپ نے کہا لوگو تم یہاں بازار میں جھگڑ رہے ہو, جاؤ جا کے دیکھو مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, تم بھی جا کر لے لو. لوگ دوڑتے گئے, وہاں جا کر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے. تو واپس آئے, کہا ابو ہریرہ تو نے تو کہا تھا وراثت تقسیم ہو رہی ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں. کہا وہاں درس قرآن نہیں ہو رہا, وہاں درس حدیث نہیں ہو رہا, وہاں دین کی باتیں نہیں بتا رہی. کہا ہاں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے آقا کی یہی تو وراثت ہے, یہی تو تقسیم ہو رہی ہے. میرے آقا نے دم و دینار نہیں چھوڑے, علم چھوڑا ہے. تو جو علم نبی کے علم کا منکر ہوگا اس کو علم کہاں سے ملے گا؟ تو یہ یاد رکھیے, جو نبی کے علم کا منکر ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. کتابیں جتنی چاہے پڑھ لیں, وہ جو چاہے پڑھ لے, اس کو عالم نہیں کہنا. عالم وہی ہے جو نبی کے علم کو مانتا ہے, چونکہ آقا کے صدقے علم تقسیم ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا اللہ ہی کے لیے حقیقی وراثت ہے, تو زمین و آسمان میں ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جانتا ہے, خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہو, کتنے ظلم و ستم کر رہے ہو اپنے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اور کیسی زندگی گزار رہے ہو اللہ جانتا ہے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اللہ کی وراثت جو ہمیں منتقل ہوئی ہمیں اسی طریقے سے اس کو برتن کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ نے چاہا جیسے اس کے رسول نے چاہا. دعا کیجئے اللہ قرآن پڑھنے کی پڑھ کر سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کسی دوست آپ منیر بھائی یا شبلی بھائی ارمن حضرات کسی دوست سے آشیف رہیں اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا